kaartje kopen, want er is geld nodig voor het onderhoud van de kathedraal. Hoeveel het gaat kosten is nog niet bekend. Krijg je nog het weer? Het is helder en fris met kans op vorst aan de grond vannacht. Morgen zonnig en maximaal 19 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dank. Graag gedaan. En een fijne avond. Fijne avond. Het is iets voor 7. Tijd voor de verkeersinformatie op 538. Flitsmeister meldt nog een vertraging op de A12. Dat is Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Daar 10 minuten. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Sint-Willebord en Zeggen vanwege voorwerpen op de weg. 19 minuten vertraging. Flitsers, de A1, Duitse grens naar Hengelo bij Oldenzaal, 168. De A2 Echt Maastricht bij 251.8. De A2 Eindhoven Den Bosch bij 140.6. En de A2 Den Bosch naar Utrecht bij 100.5. De A7 Drachten Heerenveen bij Terwispel is dat, 155.3. A12 Zoetermeer Gouda bij Blijswijk, 19.5. A12 Gouda richting Zoetermeer bij Zevenhuizen, 20.8. De A27 Almere Hilversum bij Blaricum, 107.6. En de laatste, de A59 Breda Den Bosch bij Vlijmen, 127.1. Ga het gevecht aan tegen huidveroudering. Kies Crystal Retinal van MedicAid. MedicAid is expert in vitamine A en adviseert Crystal Retinal voor de snelste en beste resultaten. Pak vandaag nog jouw Crystal Retinal deal. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. MedicAid, Crystal Retinal voor een jeugdige huid. Kijk op medicaid.nl. Komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Zo, goedenavond. Donderdagavond, welkom bij 538. Benson Boone hoor je zo naar Offenbach en Miles Away. at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Tegenwoordig een tandenborstel meesleept om zijn snor mee te kammen. Dat heeft hij op Instagram gezet, ik verzin het niet. Benieuwd waar hij dan zijn gebit mee reinigt, maar hey joh, als het werkt en je voelt je er goed bij, prima. Benson Boone dus op Radio 538. Goedenavond, Martijn hier. Ik heb een hoop muziek meegenomen voor jou om je laatste echte werkdag mee af te sluiten, omdat ik vind dat de vrijdag eigenlijk voor spek en bonen is. Het heeft ook te maken met het feit dat ik op vrijdag altijd vrij ben. Dus als ik het beledigd heb, zo bedoelde ik het niet. Het was een geintje. Maar hits, die heb ik. De script zometeen met The Last Time. Ook Afrojack komt eraan met Rivers zometeen. Maar eerst Sarah Larsson met haar nieuwste. Een beetje, nou ja, Zweedse schoonheid op de radio. Daar wordt niemand slechter van, maar toch. Midnight Sun hoor je nu op 538. Boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's like nothing to die, but I'm feeling so high. Show my tan line. The pebbles in your hand, initials in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. A never-ending midnight sun. A never-ending midnight sun. With it all,

Sven was dit met I Run op Radio 538. Ik heb even de betekenis van het woord sabbatical opgezocht. Een sabbatical is een langdurige, vaak onbetaalde onderbreking van je loopbaan om te reizen, studeren of gewoon simpelweg om rust te nemen. Je hebt wettelijk geen recht op een sabbatical. Toestemming van de werkgever is vereist. Dan is het wel lekker als je eigen baas bent. En dat zijn de mannen van Direct. Die zijn er 8 maanden even tussenuit geweest. 8 maanden lang sabbatical. 8 maanden lang deden ze helemaal niks. Geen shows, geen studiosessies, geen instrumenten oppoetsen. Helemaal nul. Maar ze zijn nu wel terug. Ze hadden die iconische shows in de Kuip gedaan. Toen even pauze. Even lekker met vakantie. Maar gelukkig zijn ze er weer met nieuwe muziek. En met een nieuwe concertreeks in Rotterdam. Deze keer niet in de Kuip, maar in Ahoy. Daar staan ze 6 keer. Mag ik even een applaus voor deze mensen? En deze zal onwaarschijnlijk op de setlist terecht zijn gekomen. Want dit is een beuker. Direct, ex-favorite, Won't Fall. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as ever. I remind myself. Girl, I was caught up in her love.

hè. Gone, Gone, Gone, Teddy Swims en Tones and High op Radio 5. Heitje, of jij vandaag al wat gewonnen hebt, maar daar kan zo meteen verandering in komen. Maar je bent sowieso een winnaar als je vermeedenkt met Heitje voor een Feitje. Want je krijgt gewoon gratis en voor niks een guitig feitje wat je altijd kunt gebruiken op het moment waarop het jou uitkomt. Maar als je echt wil opgaan voor de prijs, dan moet je het zelf even afmaken. Ik ga jou zo meteen 3/4 van een feitje voeden. En op de plek van de puntjes die je hoort moet iets komen te staan. Daar krijg je van mij 3 opties voor. En als je dan met de app van 538 mee wilt denken en mee wilt raden en mee wilt stemmen, dan kan en mag dat. En heb je het goede antwoord ingestuurd, dan loop je kans op een graai in de 538 prijzenkast. En dan maken we met z'n tweeën een mooi prijzenpakket voor je. Is dat leuk? Nou, dan let goed op, want hier gaan we. Het feitje van vanavond gaat over boeken. Klinkt heel suf, maar er zit wel een randje aan, want het boek wat wereldwijd het meest gejat wordt uit bibliotheken is puntje, puntje, puntje. A. De Bijbel. B. Het Guinness Book of Records. Of C. Het dagboek van Anne Frank. Het boek wat wereldwijd het meest gestolen wordt in bibliotheken is A. De Bijbel. B. Het Guinness Book of Records. Of C. Het dagboek van Anne Frank. Wat denk je dat het goede antwoord is? App het of spreek het in met de app van 538. Wie weet bel ik je zo over terug, mag je het antwoord geven. En is het goed, dan krijg je het 538 prijzenpakket. Plus daarbij dus, gratis en voor niks, een guitig feitje voor ever and ever. Dus, welk boek wordt er wereldwijd het meest gejat uit bibliotheken? A. De Bijbel. B. Het Guinness Book of Records. Of C. Het dagboek van Anne Frank. Laat me weten wat je denkt in de app van 538. Draai ik Bruno Mars voor je met I Just Might. En ook Harry Styles, die komt eraan. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2+3, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Nog zo'n deal die je wil hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een Plameco spanplafond doet wonderen. Voor de sfeer. Voor de akoestiek. En is geschikt voor elke ruimte. Laat je inspireren. Ga naar plameco.nl. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Een spanplafond met sfeervolle verlichting. Ga naar plameco.nl. Het voorjaar komt eraan, dus we gaan wat meer bewegen. Doe deze week voor €25 boodschappen bij Jumbo en maak kans op een schaatsclinic met Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Meld je aan op jumbo.com/schaatsclinic. En dat voor die prijs. Jumbo. Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Allerbeste verjaardag ooit. De allerbeste verjaardag ooit. Met het nieuwe nummer van Faber Yeo en Orgel Joken. Vier met ons mee, want elke verjaardag verdient verkade. Check hem nu op Spotify. Zo'n jaar was je nog nooit. Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! Je ruikt de lente al. En terwijl de dagen weer langer worden, worden de nachten alleen maar beter. 538 Dance Department. Zaterdagavond neem ik, Armin van Buren, je weer mee de nacht in. Zodra ik de nieuwste van Fred again, heb ik nieuwe muziek van Another.